और हमने नूह को और इब्राहिम को पैगंबर बनाकर भेजा और इन दोनों की औलाद में नबुव्वत और किताब का सिलसिला जारी किया। फिर उनमें से कुछ तो हिदायत पर आ गए और उनमें से बहुत से लोग नाफरमान रहे।